Műsorunkat a Világok arca Baraka című film ihlette, amely földünket, mint egy sokszínű ezerarcú, mégis együtt lélegző élőlényt mutatta be. A Baraka szó szufi nyelven áldást, lélegzetet, vagy az élet eszenciáját jelenti, amelyből az evolúciós folyamat elindul. Miként a film arra vállalkozott, hogy sajátos eszközeinek segítségével egymás mellett jelenítsen meg földrészeket, korokat, kultúrákat, a szent táncok mozdulatait és a természet ritmusát, aként szeretnénk bemutatni mi is a holisztikus szemlélet részeként különböző tudományos, filozófiai, vallási irányzatokat és az ezekből építkező pedagógiai és életmódrendszereket. A Baraka szerkesztő műsorvezetői Bányai Géza, Paulni Tamás, Vasgyögy Boldizsár és Fekete Gábor. Levélcímünk Budapest 1581, postafiók 119. Baraka. Magazin egy teljesebb emberi életért a Civil Rádió hullámhosszán minden szombaton 13 és 14 óra között. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, a mai Barakának a műsorvezetője, és beszélgető társam a mai napon Bárhegyi Zsolt tudományos kutató, akivel a fizikáról, a tudományról, a tudomány és a spiritualitás és az életünknek a újabb ismereteiről fogunk beszélgetni. Akit érdekel a témánk, az bekapcsolódhat a beszélgetésünkbe, a következő telefonszámon 201 14 17. Hát annak a Baraka műsorát hallják, a Civil Rádióban Bányai Géza vagyok, és beszélgető társam a mai alkalommal Bárhegyi Zsolt tudományos kutató. Volt egy előadásod nem is olyan rég, néhány héttel ezelőtt a Budapest Klubban. Miért nem volt Einsteinnek igaza? Szeretném tudni, hogy miért nem volt Einsteinnek igaza. Hova fordult a tudományunk, hogy Einsteint elkezditek megcáfolni? Tulajdonképpen ez egy nagyon régi történet. Akkor kezdődött, amikor a tudomány rájött arra, hogy a fénynek és az elektromágneses hullámoknak hullámtermészetük van, és akkor vetődött fel a kérdés, hogy minek a hulláma az elektromágneses hullám. Többek között a fény, meg a rádió hullám. És akkor azt találtuk ki, mi tudósok 100 évvel ezelőtt, hogy, hogy az éternek a hulláma, amelyen most a kedves hallgatóhoz is szólunk, és küldjük szívküldi szívnek szívesen nótáinkat vasárnapon a jó ebédhez. Én most ezt a hipotétikus közeget, ami ott hullámzik, ezt soha nem sikerült kísérletileg kimutatni, de kezdettől fogva a tudományos élet élvonala mindig foglalkozott ezzel a kérdéssel, és azóta is vannak, akik keresik ezt a közeget, tulajdonképpen két csoportba oszolva, két vonalban kutatva, és az egyik csoporthoz talán az Einstein követőket lehetne számítani, akik szerint a fizikai jelenségek alapját egy absztrakt matematikai kontinuum, az úgynevezett téridő és annak deformációi képezik. A másik csoportot pedig azok, akik szerint egy konkrét energiatenger, egy fizikai mező képezi a fizikai jelenségek alapját. Ezt a csoportot nagyon jól képviseli László Ervin professzor, akinek a Kozmikus Kapcsolatok című könyvében összefoglaló leírást találhat erről az olvasó. Nos, tulajdonképpen ez a problémának az alapja, de a konzekvenciák azok nagyon-nagyon messze gyúlóak. De én magam is mondjuk laikus vagyok a témában. Hogyan tudnánk ezt nagyon, nagyon szemléletesen, de nagyon egyszerűen megvilágítani? Az előadásod az részletes volt, és azt hiszem, hogy ott egy fizikus is kellő tájékoztatást kaphatott a dolgokról. De mégis mi a különbség az a Einsteini elgondolás és a között, amit kutattok? Tulajdonképpen a tudat és a fizikai valóságnak a kapcsolata. Nagyon érdekes módon az Einsteini fizikai forradalom óta mint említettem neked, egy absztrakt matematikai kontinuum különböző módosulásait, görbüléseit, stb. Vizsgálja és feltételezi a fizika, és ebben látja a fizika jelenségek alapját. A téridő viszont két abstrakciónak az összeházasodásából keletkezett, a térből, amely a dolgoknak a helyét jelenti, egymáshoz való viszonyukat, távolságukat, stb. Az idő szintén egy abstrakció az események egymás utániságát jelenti. Tehát mind a kettő az emberi elme valamelyen terméke, és a kettőnek az egység, egyesülése, a téridő szintén az. Na most az Einsteini fizikában a fizikai jelenségek, például a legegyszerűbb fizikai jelenség a sebesség következtében, vagy a gravitáció következtében ez a téridő, az a tér rövidül meg, a téridő görbül meg, stb. Stb. Tehát emberi abstrakció, gondolatunk termékei szenvednek kvázi fizikai változásokat. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Einsteini világképen szereplő tér, vagy görbült tér, vagy stb. Az tulajdonképpen mondjuk úgy valóságosan nem létezik, hanem az egy elgondolás csupán? Pontosan. Ez egy matematikai játék? Igen, pontosan. A legalábbis az én véleményem és a mi véleményünk szerint. Uh-huh. A másik oldalon viszont ennek következtében is az Einsteini relativitás elméleten alapuló úgynevezett akadémikus fizika úgy véli, hogy az emberi gondolat nem hat a fizikai valóságra. Tehát a kettő egymástól teljesen független. És éppen ezért a telekinézist, telepátiát, stb. Pszichokinézist és hasonló jelenségeket nem létezőnek gondolja. Bár vizsgálja intézetekben. Most már újabban valóban Amerikában, Princeton Egyetemen és egy-két komolyabb helyen is foglalkoznak vele, de úgy nagy általánosságban ez nem ívódott be a tudományos köztudatba. Sőt, a racionalitás egyik fokmérőjének tartják, hogy ki milyen hevesen utasítja ennek a lehetőségét is vissza. Tehát, ugye ott tartunk, hogy van az egyik oldalon egy tiszta emberi gondolati termék, a téridő, amely fizikai változásokat okoz, és ez okozza a fizikai világot. A másik oldalon ugyanennek a szemléletnek a A másik megnyilvánulása az, hogy a gondolatok nem hatnak a fizikai valóságra. Uh-huh. Tehát itt egy nyilvánvaló kettősség szerepel, amely voltak éppen a problémának a leglényege. És a problémának a megoldása pedig az egésznek a megfordítása. Vagyis, hogyha felismerjük, hogy igenis az emberi gondolatok nagyon is hatnak a fizikai valóságra, sőt, a fizikai valóság valószínűleg egy az egész világot betöltő tudatnak a gondolata tulajdonképpen. Uh-huh. Ez már messze spirituális régiókba vezet, túl a fizikai bizonyíthatóság közvetlen határain. Azonban egy olyan irányba, ami általában úgy gondolom, hogy a szellemi fejlődés és a tudományos megismerésnek az iránya lesz, nevezetesen, amikor túl tudunk lépni a kísérletek stádiumán, amikor mérési eredményeket aztán logikus balagyféltekénkkel kiértékelünk, és mindenféle következtetéseket vonunk le belőlük, amik akár többféleképpen is rakhatók össze egy összképbe. Ha ezen túlmenve belemegyünk magába a világba, tudatunkkal egyesülünk azzal a tárggyal, amit vizsgálni akarunk. Ez egy módosult tudatállapot feltételez természetesen. És ebben a tudatállapban ismerjük meg azt a világot. Ha ezt megtesszük, akkor választ kaphatunk ezekre a bizonyos kérdésekre. Tulajdonképpen milyen fajta tapasztalatok vezettek oda, hogy egyáltalán erről ma lehet gondolkodni? Az emberiség ősi tapasztalatai ezek. Nagyon ősi tapasztalatai. Stanislav Grof példának okáért, aki a transpersonális pszichológia atyamestere, László Ervinnel és Peter Russell-lel közösen írt legutóbb magyarul megjelent könyvében, a Tudat forradalmában írja le, hogy milyen érzés volt számára egy fenyővé válni, hogy ismerte meg a fenyő életét belülről, hogy érezte, hogy a testében áramlanak föl a nedvek, és hogy a leveleiben a fotoszintézis hogy folyik le. És ez igen régi tapasztalat. Viszont egészen addig tulajdonképpen zárójelbe lehetett tenni, kétségbe lehetett vonni, ameddig meg nem történt az a fejlődési fok a tudomány történetében, amikor is a korábban így módon, módosult tudatállapotban hozott tapasztalatokat későbbi hagyományos kísérleti kutatások meg tudták erősíteni. Például a kokáért dél-amerikai indiánok egy bizonyos szernek, az ayahuascának a hatására belementek a növények belsejébe, ott mindenféle élmények. Tudatilag, igen, természetesen. Ott különböző élményeket éltek át, és ezt utólag évekkel később francia mikrobiológusok fedezték föl, és akkor rájöttek, hogy tulajdonképpen ugyanarról a dologról van. Tehát úgy érted, hogy az indiánok beszéltek valamiről, uh-huh. amit a biológusok utána, mint egy tudományos tényt megállapítottak, igen. hogy igazuk volt. Igen, igen. Uh-huh. Na ettől a ponttól kezdve már mellőzhetetlen volt, hogy a dolgot komolyan uh-huh. átgondolják. Uh-huh. Mondjuk van egy nagyon érdekes dolog, és ezt nem kitérőnek szánom, az ihletnek a kérdése, és a tudomány története tele van olyan gondolatokkal, illetve olyan eseményekkel, amikor egy nagy tudományos eredménynek a létrejötte, azt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy nem tudományos körülmények között történt, mondjuk mit tudom, amikor Kekulé mondjuk felfedezte a benzolgyűrűt. Mm. Ez tulajdonképpen ugye egy álom és egy álomba látott kép, egy tánc gyerekeknek a kézen uh-huh. fogott körtánca ihlette őt erre uh-huh. meg. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, itt nagyon érdekes módon kapcsolódik össze az, hogy valakinek van egy hosszú kutatási munkája, aminek tulajdonképpen igazából nincs eredménye, utána lehunja a szemét, és egy álom, ami teljesen független látszólag, az rávezeti a megoldásra. Pontosan. Ugyanis ebben az álomnak nevezett tudatállapotban részesei vagyunk szerencsés esetben annak a nagy, hatalmas tudatnak, amely mindent tud. Ilyenkor úgy is érezheti magát valaki, mint hogyha belecsöppent volna a tudás óceánjába. Mm-hmm. Tehát ő lesz részese a tudásnak, nem a tudás jut neki osztály részül. Ez egy alapvetően különbség. De úgy érzed magad olyankor, mint hogy egy csepp lennél és beleesnél a tudás végtelen óceánjába. Aki látta esetleg a hallgatók közül a Solaris című filmjét Tarkovszkijnak, az emlékezhet arra, hogy a végén ott kavarog egy galaxis-szerű, hatalmas agy, hatalmas tudat, spirális ködök formájában. És ennek a valaminek a megnyilvánulása, az összes gondolat, az összes számunkra tárgyként megjelenő valami, a régi kínaiak fogalmaztak úgy, hogy vajon a mi álmunk-e a pillangó, vagy mi vagyunk a pillangó álma, de minden valaminek a gondolatának tűnik. A tűniket úgy értem, hogy annak a szellemi áramlatnak a felfogása szerint, amely az én is számítom magamat. Az én gondolatom is valami konkrét fizikai valóság, és én is valaminek a gondolata vagyok, egy magasabb tudatnak. És ha ebbe a tudatba kirándulást ez a keküli álmában, akkor megláthatja azt, amit normális nappali tudatállapotban nem. Önök a civil rádiót hallják, abban is a Baraka műsorát, Bányai Gézát és Bánhegyi Zsolt tudományos kutatóval beszélgetünk. a beszélgetés első felében Einstein tévedéséről, most idézőjelben mondom, pillanatnyilag még, a végére fogunk a témának járni, beszéltünk arról, hogy ő a fizikai valóságot egy abszolút absztrakcióként írta le, mint téridő, és hogy vajon a valóságnak a más megközelítési módjai milyenek. Én itt szeretnék David Bohmra utalni, aki szintén Einsteinnek volt a tanítványa, és a mai fizikusok nagy része úgy tekint rá, mint egyfajta fizikai gurura. És az ő megállapítása volt az, hogy a mai fizika eljutott arra a szintre, amikor mindent már csak matematikai képletekkel tudnak leírni, tehát az eszközök, amikkel vizsgálhatnák, azok alkalmatlanak arra, hogy a fizikai jelenségeket megvizsgálják, hisz talán nagyobbak, vagy már a dimenziók nem megfelelők, és csupán gondolat, matematika az egész, és valójában ő úgy is nevezte, hogy a transzcendensnek a vizsgálata folyik most már fizikai úton, ezért egy érdekes, ilyen spirituális irányzatnak ő a jeles személyisége. Tulajdonképpen a kérdésem az volna, hogy mi az anyag igazából, hogyha a mai fizika szemével nézzük? Mi a valóság? Először hadd reflektáljak a David Bohmra. Valóban a fizika matematizálása, ezenből a geometrizálása és a geometria algebrizálása az tulajdonképpen egy abszolút jellemzője az egész 20. századnak. Tulajdonképpen már régen nem konkrét fizikai fogalmakban gondolkodik a fizikus, már csak matematikai képletekben. És ennek nagyon jó példája az, hogy a relativitás elmélet alapját képező matematikai apparátust egy Lorentz nevű holland fizikus állította fel, aki az éter hipotézis alapján dolgozta ezeket ki, és ezek a képletek épp olyan jól alkalmazhatók a gyakorlatban akkor, hogyha valaki az étert képzeli mögéjük, és akkor is, hogyha tagadja az étert, ahogy az Einstein követők legnagyobb része tagadja. Tehát tulajdonképpen két homlok egyenest egymással ellentétes világképnek képezhetik alapját ugyanazok a matematikai képletek. Na most a kérdésedre adott válasz, az közvetlenül kapcsolódik ide. Hiszen, hogyha létezik egy valóságos fizikai mező, egy valamikor éternek nevezett energiatenger, akkor ennek a különböző formációiban kell a fizikai jelenségek alapját keresnünk. És valóban a fizika több száron is mind ugyanebben az irányban haladt az elmúlt évtizedek során. Einstein úgy fogalmazta meg példának okáért, hogy az anyag anyag a térnek egy nagyon erős helye, annélkül a teret különösebben definiálta volna. Itt van a kutya elásva tulajdonképpen, hogy mi az a tér. De mindenképpen azt mondta Einstein is, hogy az anyag a térnek egy nagyon erős helye, és az anyagnak a mozgása ennek az állapotnak, vagyis az erősségi állapotnak az áthelyeződése valahonnan valahova. Ez meglehetősen elvontan hangzik azért. Nem, hát képzelj el a nyájas olvasó és a kedves hallgató, hogy a kád vízben például egy örvény kavarog, és ez az örvény az anyag. És amikor az örvény a kád egyik végéből átmegy a másikba, akkor az anyag tűnik átmenni, de tulajdonképpen nem ment, tehát semmi sehová. Mert azok a víz molekulák, amik kavarogtak, azok ugyanott vannak, ahol korábban is voltak, csak az állapot helyeződött, tehát a kavargási állapot. Tehát úgy tűnik, hogy az anyag semmi más, mint egy mozgás állapot, egy rezgés állapota, egy interferencia jelensége, egy örvény állapota, és még rengeteg más állapota, feltételezett állapota lehetséges ennek az energiatengernek. akkor tulajdonképpen mi az anyag? Próbálj rám nézni, én egy nagy egy anyag, folyamat. De én mint egy nagy anyagtömeg ülök itt. Igen. és az első pillantásra én nagyon is összefüggőnek tűnök. Igen. És magamat is, vagyis ezt a testet elég összefüggőnek érzem. Igen. Úgyhogy ha belefilmezünk egy kicsit a mélybe, akkor mit fogunk látni? Az előző adások során spirituálisan már dörzsölté vált hallgató tudja, hogy már a régi indiások is tudták, hogy ez csupán látszat, hogy te egy ilyen állandó anyag vagy. Egy maja, egy kápráza. A modern fizikus azt mondaná, hogy egy háromdimenziós, holografikus hullám interferencia jelenség vagy tulajdonképpen, amelyik egy bizonyos frekvencián érkező hullámok egymásra hatásából alakul ki, így lehetne a legegyszerűbb formában szemléltetni. Ez nem a teljes valóság, ez csak egy hozzávetőleges szemléltetés. És a hullámok frekvenciájának megfelelő gyakorisággal több trilliószor másodpercenként szűnsz meg, és alakulsz újra. Ez egy konkrét szám egyébként? Lehet konkrét számokat is mögé tenni, igen. Tehát az anyagnak van egy hullámzása, egy belső, ahogyan az elektronok keringenek, és stb. Ez ebből bizonyos számításokat lehet végezni. Ezt meg lehet határozni, hogy ez mennyi? Hát a fény esetében meg lehet határozni, és más elektromágneses hullámoknak, amik szintén testünk anyagaiban fontos szerepet játszanak, van szintén frekvenciájuk, más és más. Tehát ha belehatolunk a testbe, akkor mit látunk? Ha belehatolsz, akkor azt hiszem, már nem látsz semmit a szónak a közvetlen értelmében, mert a látás az, ugye már az fényhullám jelenség, tudsz méghozzá valami határtalan természetességgel és magabiztossággal része vagy az egésznek, tudod a dolgot. Ha valami látványszer érzeted van, akkor ez 360 fokos, tehát nem valami felé irányul a látásod, hanem körpanorámásan, egyszerűen tudatában vagy a valóságnak. Most említetted az előadásodban, vagy egy más beszélgetésben beszéltünk arról, hogy vannak olyan elképzelések, vagy talán kísérletek, hogy ez a rezgése megváltoztatható az anyagnak, és ezért két szilárdnak tűnő anyag egymásba áttűnhet, vagy egymáson áthatolhat. Igen. Hát erre rengeteg példa van. Az összes kanálhajlító így csinálja, hogy valahogy tudati úton megváltoztatja az anyagnak a belső rezgéseit, minek következtében ez egy picit puhábbá válik, és nagyon kemény tárgyak így módon elgörbülhetnek. Láttam egyszer egy filmet, ahol egy speciális ötvözetet, amelyből a Mirage repülőgépek készültek, azt valaki úgy hajlítgatta, mint a tésztát a házi asszony a gyúródeszkám. Az egyéb jelenségeknél, például amikor egy tárgy áthelyeződik a falon keresztül egy másikba, az tulajdonképpen semmi más, mint ennek egy sokkal messzebb menő megnyilvánulása. Itt nem csak egyszerűen megpuhul az anyag, hanem kifejezetten átjárható válik. Tehát olyan, mint amikor két rádióadás ugyanazon a hullámhosszon van, akkor képesek egymást zavarni. Ez teszi lehetővé, hogy az én szilárdnak látszó kezemben meg tudjak fogni egy szilárdnak látszó poharat, de ha megváltozik a pohárnak vagy a kezemnek a frekvenciája, akkor a kettő már áthatol egymáson, ugyanúgy, ahogy egy középhullámú rádióadó nem zavar egy rövid hullámú rádióadót. És akkor át tud esni a pohár az asztalon, át tud helyeződni a tárgy az egyik szobából a másikba, és aztán ott visszanyeri az eredeti frekvenciát, akkor ismét szilárdnak fog. És erre egyébként vannak tudományos igényű kísérletek? Hogyne, például egy kínai parafenomén gyerekkel végezték el azt a kísérletet, hogy csináltak egy kis rádióadót, egy csipogószerűséget. A fiatalember elkezdte tudatilag megváltoztatni ennek az anyagi minőségét, minek következtében eltűnt a tárgy az asztalról, de az adást még lehetett fogni. Aztán eltűnt az adás is, akkor a másik szobában jött az adás elő, és aztán megjelent ugyanabban a másik szobában a tárgy is. Ilyen teleportációs jelenséget le is fényképeztek, gyors fényképezésre. Nagyon érdekes, vattaszerű kép látszik a kialakuló és a megszűnő anyagnak a helyén, és aztán majd a teljesen megszilárdult, kialakult tárgy. Szóval tulajdonképpen az az érdekes akkor most, hogy mi ez a valami, ami mondjuk ez a vattaszerű gezemice, vagy akármi, nem tudom, hogyan nevezzem. Igen. Lehet, hogy ezt nevezik éternek? Igen, akár nevezhetjük éternek, és ez már annyira bevált fogalom. Aha. Most tulajdonképpen ugye ez az éter, ez azt hiszem az a bűvös szó, amire a fizikusok legalábbis hosszú évtizedeken keresztül hahotáztak, amikor meghallották. Nem nagyon hahotáztak, hiszen mindig voltak jelentős fizikusok, akik ezt képviselték, hát már maga Lorenz is, ugye, aki relativitás elmélet matematikai alapjait fektette le. Maga Michelson, aki relativitás elmélet alapjait képező kísérleteket lefolytatta, szintén meggyőződéses híve volt az éternek. Jánosi Lajos professzor, a KFK-i első igazgatója képviselte azt a nézetet, hogy valóban Lorenz képletei ugyanolyan jók, hogyha étert feltételezünk, mintha nem. Az utóbbi évek nagyon fontos kísérletei mutatnak ebbe az irányba. Például Poponyin híres kísérlete, amelyet László Ervin is idéz a Kozmikus Kapcsolatok című könyvében, mely szerint lézerrel sugároztak be egy DNS molekulát, a molekula körül létrejött egy sajátos szerkezetű elektromágneses tér, és az azután is megmaradt, hogy abból a térrészből a molekulát eltávolították. Tehát ott maradt egy térstruktúra, anélkül, hogy ott lett volna az őt kiváltó anyag. Tehát ott valamilyen erőtér megtartotta azt a korábbi kialakult struktúráját. Ez már egy nagyon közvetett bizonyíték. De vannak még közvetlenebbek is, ha kíváncsi vagy rá, visszatérhetünk is. Én kíváncsi vagyok, úgyhogy szeretnék valamit még erről hallani. Szeretném tűnik, ami érdekelne, most ha lehet, akkor el kéne kerülni a túlzott, hogy mondjam, bizonyításokat. És gondolom, akit érdekel, az annak módja lesz részben telefonon, vagy máshogy felvenni a kapcsolatot, és részletesebb kérdéseket föltenni. De mégis ebben van valami döbbenetes. Tehát hisz arról van szó, hogy az, amit látunk, hogy mondjam, tehát egy bizonyos spirituális nézettel, vagy akár vallásos nézettel is, az emberek többsége ma tudatosan úgy gondolkodik, hogy hát van egy lélek, van egy spirituális valóság, de az nagyon-nagyon erősen különbözik az anyagtól. Tehát egy ilyen fekete-fehér helyzetet érzékelünk. Márpedig amiről te beszélsz, az inkább az, hogy itt van egy bizonyos áttűnés a finomabb és a durvább megnyilvánulási formák között. Most én nem akarom rá címkézni, hogy ez spirituális vagy anyagi, mert ezen a szinten ezt most nem tudjuk megítélni. Nyilvánvalóan nincs különbség kettőjük között. Csak egy egyszerűen fogalmaz, egy frekvencia differencia van csupán. Mi ebből a következtetés? Hát az, hogy nincs értelme a régi vitának a materialisták meg az idealisták között. Hogy egyetlen fizikai valóság van, annak különböző szintjei, különböző frekvenciái, és ezen folyik minden, és át is tudunk mi magunk is alakulni az egyikből a másikba. Halló. Van egy telefonálónk. Kérdés, hogy hall-e minket most? A lényeg az, hogy azért telefonáltam, mert én személyesen ismerek egy olyan magyar embert, Petrezsen Józsefnek hívják, és 7. szintes vánonodi nagymester, aki a szemem láttára többször megcsinálta, hogy a egyszerűen tudati alapon energia. Ő úgy mondja, hogy sűrítette a teret, tehát energiából kavicsot hozott létre. Nem drága kő, tehát nem kell ilyenre gondolni, egyszerűen kavicsot. Egy ilyen borsószem nagyságú kavicsot tudok létrehozni. Saját bevallása szerint egy nap ilyen 3-4-et tud maximum csinálni, mert ez nagyon kifáradja. Köszönjük szépen a hozzászólást. Tehát folytassuk akkor ezen a ponton a beszélgetést, és köszönjük a telefonálónak, hogy elmondta ezt, mert ez egy plusz adalék ahhoz, hogy nem kell a távoli keletre és máshol mennünk, hisz vannak olyan emberek, akik valamilyen oknál fogva rendelkeznek olyan képességgel, hogy mégiscsak tudják befolyásolni az anyagnak ezt az állapotát. Igen, igen, valóban így van. A kérdés az, hogy a tudós, aki a nem tudom milyen áll mögött, most már valószínűleg nem kémcsövek, és nem tudom, mik mögött áll, fel ne tudja. Lehet, hogy a komputerem mellett ül, vagy nem tudom, lassan lehet, hogy csak meditál egy szobában. A lényeg az, hogy azért úgy tűnik a számomra, hogy ez még mindig egy igen távoli tudás. Tehát ez egy embernél, mint amit most hallottunk, megnyilvánul, ám ez nem tűnt egy tanult, vagy megtanulható dolognak. Aki ezt tudja csinálni, maga se tudja, hogy hogyan csinálja. Ez egészen biztos. Ilyenkor bele kerül egy magasabb tudatmezőbe, kvázi. Tehát úgy képzeld el a dolgot, mintha te rádiószerkesztőként hirtelen egy vasgyár központi vezérlőtérbe kerülnél, és ott különböző gombok vannak a kapcsolóasztalon, és az egyiket megnyomod, akkor nyersvas lesz, ha másikat megnyomod, akkor acél, a harmadikat ötvözött acél, és tényleg az történik, amit nyomsz, de fogalmad sincs, hogy ez a gép ez tulajdonképpen mit csinál, ha megnyomod a gombot. Nos, erről van röviden szó, tehát a parafenoménak nem tudják, hogy hogyan csinálják, csak tudják valahogyan csinálni. Hát tulajdonképpen a számunkra ebből az érdekes, hogy a jelenség létezik. Igen. Mégis az emberben munkál két dolog. Az egyik a félelem. Igen. Hogy a legalapvetőbb emberi érzés. Igen. Ugyanis ha túl sok ember bírja ezt a képességet, vagy ez a képesség megtanulható, akkor van egy másik, hogy mondjam, tulajdonsága az embernek, a jó akarata, a jó indulata, az erkölcsös magatartása. Tehát ha rossz kezekbe kerül bármilyen ilyen extra képesség, avval borzasztó dolgokat is lehet csinálni. Igen. A mágia az körülbelül egyidős az emberiséggel. Az ókortól kezdve kíséri végig az emberi kultúrát, hol a felszínen, hol búvópatakként. Az emberi tapasztalat az, hogy bár a jelenség léte abszolút biztosra vehető, mégsem sikerült igazán hatékonyan a gonoszoknak idáig felhasználniuk. Erre van egy konkrét példa, azt hiszem, hogy a náciknak volt egy intézete, vagy talán több is, ahol ilyen tibeti boncokat alkalmaztak, meg is találták a holttesteiket nagy számba később, ahol különböző mantrákkal kísérleteztek, hogy tárgyakat hogyan lehet irányítani. Uh-huh. És tudomásom szerint egy bizonyos szintre el is jutottak, tehát föl tudtak emelni tárgyakat, de nem tudtak irányítani. A Brezsnyev korabeli Szovjetunióban évi kb. 500 millió akkori rúbelt fordítottak parapszichológiai kísérletekre. És nekem is konkrét tudomásom van olyan esetekről, amikor testből kiléptetve valaki, tehát ha ez a hallgatónak mond valamit, tehát a tudatát függetlenítve testétől távoli városokba lehetett elküldeni, és onnan információkat szerezni, elolvastatni vele papírokat, stb. Ez azonban hosszabb távon és igazán fontos dologban nem működött. Valószínűleg tényleg működik egy gondviselés. Uh-huh. Hát térjünk akkor vissza az eredeti témánkhoz, a tudomány és a spiritualitás kapcsolatához. Ezt most megpróbáltuk egy kicsit körüljárni a kérdést, és megalapozni ezt a gondolatot. Márpedig a gondolat kézenfekvő, amint az előbb fölvetetted az előző beszélgetés rész végén, hogy a anyag és a lélek, illetve az anyag és a nem anyag, mondjuk inkább így, a materializmus és az idealizmus közti határvonal az ebben a pillanatban a mai fizika világképével összeomlott, leomlott. Tehát más téren... Leomlóban van. Vagy leomlóban van. Kétségtelen. Ez egy folyamat, mindig egy organikus folyamat. A tények kezdetben csekélyszámúak, és a periférián gyűlnek csak össze, és később, amikor elérnek egy bizonyos határmennyiséget, akkor a mennyiség átlép minőségbe, és akkor változik meg a paradigma. Na most tudományos szempontból mit látsz lehetőségnek ebben? Mert spirituális szempontból nagyon sokat láthatunk, elnézést, hogy mindjárt közbevágtam, de a tudomány oldaláról mit látsz? Fantasztikus lehetőségek vannak. Hát tulajdonképpen, amit jelenleg a fizikai kutatás csinál, az egyfajta ilyen anyagdarabolgatás, hogy először az atomot osztottuk fel magra és elektronokra, aztán a magot darabultuk tovább, és akkor újabb, kisebb alkotórészeket nyertünk, aztán még tovább daraboltuk, és a végén lejutottunk odáig, hogy már tömeggel egyáltalán nem rendelkező hullám kvantumok voltak csak. És aztán hát ez egy idő után véget ér, nyilván ez a folyamat véges természetszerűleg. Elértünk a hullámhoz, eljutottunk aztán most már oda, hogy mi az, ami hullámzik, és ettől kezdve valami más, vagy minőségileg magasabb rendűt kéne csinálnunk, és ez a minőségileg magasabb rendű, ez tulajdonképpen először bennünk kell, hogy megtörténjen. Mert amit a nyugati tudomány körülbelül a galilei kora óta csinál, az tulajdonképpen az, hogy információkat nyerünk kísérletekből, és ezeket logikai képbe próbáljuk összerendezni, és hogyha egy új információ nem illik bele, akkor szétszedjük a puzzle kockákat, és valami új módon próbáljuk ugyanazokat összerakni. De tulajdonképpen egy ilyen rakosgatás, egy ilyen bibelődés, egy piszmogás az egész. Ezzel szemben van a tudományos megismerésnek egy másik útja, amelyik a jobb agyféltekével működik, az intuícióra felelős jobb agyféltekével, ellentétben a logikus bal agyféltekével. De jobb, hogyha nem ellentétben a logikus bal agyféltekével, hanem együttműködésben a logikus bal agyféltekével. A jelenlegi nyugati, európai és amerikai tudós egyértelműen a bal agyféltekét túráztatja, csikorgatja, még fel nem forrósodik. Nincsen maga se tisztában igazán, hogy a jobb agyféltekéjének, az intuíciónak milyen nagy szerepe van, bár erről már könyvtárnyirodalom szól. Mindenkinek ezt önmagában kell felfedeznie. Ez történt például a Kekülével, aki a saját falkába harapó kígyón keresztül ismerte fel a benzol gyűrűt. De hát Einstein költői szépségű téridő elméleteiben és a meditatív tudatállapotok tetten érhetők lépten és nyomon. Egész biztos, hisz az egész 20. századi világirodalomnak a század előttől a közepéig, ugye az összes költőjén Einsteini poémákat írt, úgyhogy... Aha. Vagyis, hogyha az ember elmegy meditatív tudatába, akkor világosan át tudja élni, hogy mi vezette Einsteint az abszolút fénysebesség, illetve a fény abszolút voltának a gondolatára, és hogy az idő relatív voltának gondolatára mi vezette. És a probléma csupán az, hogy ezek fizikai fogalmakban nem úgy csapódtak le, ahogyan ez valóban adekvát lett volna az eredeti forrással, amelyből származott. Ez tulajdonképpen a probléma. Helytelen fizikai fogalmakban csapódott le. Tulajdonképpen elnéztek a puzzle kockák összerakásánál valamit, méghozzá többször, és méghozzá nem is Einstein nézte el, hanem Michelson és Lorentz, akik a legnagyobb ellenfelei voltak a relativitás elméletnek. Néhány kísérletet annak idején úgy értelmeztek, hogy mindig ugyanazt és ugyanazt a hibát követték el benne. Ez most az utóbbi hónapok, vagy maximum két év során derült ki, került napvilágra, és valószínűleg most a közeljövőben fogjuk majd itt tulajdonképpen publikálni. Ez a hiba, ez ha el lehet egy szóba mondani, vagy kételj, ez mibe fogalmazódik meg? Valóban. Tehát melyik tény az, amelyiket ma még ténynek gondolunk, és esetleg talán meg fog tőlni? Az a tény, hogy tehát mi az, amit tényleg gondolunk? A tényleg azt gondoljuk, hogy nem létezik ez a bizonyos konkrét energiamező, ez a konkrét... Ez az éternek nevezett valami. Holott a kísérletek arra mutattak már 1913-ban, hogy igen, csak helytelen módon értékelték ki ezeket a kísérleteket. Mm. És ennek a mikéntje került most napfényre. És valószínűleg minden jel arra mutat, hogy az ezredfordulóval ez egy általános tudományos paradigmaváltást fog eredményezni. Uh-huh. Anélkül, hogy a relativitás elmélet eredményeit, valódi pozitívumait ez veszélybe sodorná. Ez tulajdonképpen azt mondja, hogy Einstein most akkor tévedett, vagy nem tévedett, mert tulajdonképpen az előadásodnak volt egy ilyen érdekes vonása, ami szerint minden, amit kigondolt, az jó volt, csak nem úgy, ahogy ő kigondolta. Nem tudom, hogy jól értelmeztem a dolgokat. Igen, igen, valóban. Tulajdonképpen arról van szó, hogy de ez túlmenne talán egy rádió műsor keretein, a relativitás elve válik most majd abszolúttá. Így lehet a dolgot megfogalmazni. A relativitás elmélet két alappillére nyugszik, a relativitás elvén, igen, mely szerint nincsen abszolút nyugvó meg mozgó állapot, csak relatív van. Ez az egyik pillér, a másik pillér pedig a fénysebesség abszolút volta, tehát a mindenhez képes azonos volta. Mm. Az elemben érdekes módon egy ilyen dogmaszerű ténynek tűnik, legalábbis és, a számomra. És az egyik relatív, mint a neve is mutatja, a másik meg abszolút. Uh-huh. A kettő egymásnak ellentmondani látszik, és az ellentmondást ki lehet küszöbölni, ha felismerjük azt, hogy a fénysebesség nem mindenhez képest C, hanem egy konkrét energia mezőhöz képest C, és ezt az energiamezőt ezt hogyan lehet kimutatni. Ennyi. Uh-huh. Ennyi a dolog. Tehát a relativitás elve így módon ki fog terjedni a fénysebességre is. Tehát magyarul föltételezik, hogy a fénysebességnek az nem is állandó, hanem lehet gyorsabb vagy lassabb? Mindig ahhoz képest az energia mező részhez képest C, amelyben éppen terjed. Mint hogy a hang mindig ahhoz a levegő mennyiséghez képest értendő, amely éppen beszélünk most itt a stúdióban ehhez, de hogyha egy vasúti kocsiban mennénk egy bizonyos sebességgel, akkor ahhoz a levegő réteghez képes lenne C, tehát hozzá, nem C, hanem hát az a bizonyos 300 méter per másodperc. Most ezt a kérdéskört én azt mondom, hogy gyorsan most lezárjuk. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert részben, hogy zenéljünk egy picit, uh-huh, pihentető részben, hogy néhányan visszakapcsolják a műsort, akiket a fizikai cég és hasonló dolgok kibuktattak, uh-huh, ugyanis nagyon fontos és érdekes következtetések bújnak itt meg, amik uh-huh valójában az embernek az egész életét érintik. Uh-huh. A civil rádiót hallják, benne a Baraka műsorát, Bányai Géza vagyok, és Bánhegyi Zsolttal beszélgettünk, és lassan eljutottunk a konklúzióig, és elég sok rétű ez a konklúzió a tudomány és a tudományfejlődéssel kapcsolatában, és a mi saját igazságkeresésünk oldaláról is. Azt kérdezted, hogy ezeknek az új megközelítéseknek milyen hatásuk lesz konkrétan a jövő tudományos kutatására. És én elkezdtem azzal, hogy ecseteltem, miként folyik jelenleg a tudományos kutatás, tehát miért is kérünk, nézegetünk a mikroszkóp alatt, kísérleteket végzünk, információkat gyűjtünk, azokat így úgy megpróbáljuk összerakosgatni. Ezzel szemben a jövő tudományos megismerés a következőképpen fog festeni. Ha találkozunk egy problémával, akkor megpróbáljuk összegyűjteni mindazokat az információkat, amiket elődeink már összegyűjtöttek erről a témáról. Megpróbáljuk magunkban ezt egy kicsit érlelni, majd pedig megvalósítani először önmagunkban ezt az egységet a bal és a jobb agyfélteke között, elmenni a jobb agyfélteke és tudatállapotba, egy módosult tudatállapotba, és ott közvetlenül bepillantani a dolgoknak a hogyanjába, közvetlenül meglátni a valóságot. Ezt az információt utána vissza is kell tudnunk hozni, ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és a visszahozás hogy szükséges edények tulajdonképpen azok a fizikai fogalmak, amelyeket itt már korábban kollégáink és elődeink létrehoztak. Ha ezek a fogalmaink nem lennének, akkor nem is tudnánk visszahozni az információkat. Nem olyan, tudnánk hova rakni őket, nem? Hát pontosan arról van szó, mint hogyha beengednének téged egy mesebeli kincstárba mesztelenül, és azt mondják, hogy hozz el amennyi kincset csak tudsz, és mivel, hogy nincsen se zsákod, se zsebed, maximum két maroknyit tudnál magaddal hozni. Ha ezzel szemben megvannak a fogalmak, akkor ezekben az edényekben visszahozhatod az információkat, és ezeket itt azután kísérleti úton ellenőrizheted. Így lesz minden valószínűség szerint a jövő tudományos megismerésének folyamata. Egy oda-visszacsatolás, egy állandó körfolyamat. Van egy másik vonatkozás is, amit szintén említettük, miközben a zene szólt, ez pedig az, hogy az egyes ember, aki nem fizikus, nem tudós, megkapja tulajdonképpen a fizika segítségével azt a bátorítást, tehát a tudomány segítségével azt a bátorítást, hogy az igazság keresését, amit egy lelki útként, vallásos törekvésként, spirituális törekvésként élt eddig meg, és azért a racionalisták azt állították, hogy egy kicsit azért tévúton jár, és éppen csak egy hobortos cselekedetnek tekintik, hogy előbb-utóbb el tudjuk fogadni, hogy az igazi racionalitás pont ennek a misztikus valóságnak, a transzcendentális valóságnak a kutatása. És én itt látok egy nagyon érdekes dolgot, ahol a tudomány és a régi misztika azt tulajdonképpen kezet fogott. Pontosan. Pontosan egy újra egyesülési folyamatnak vagyunk a szemtanúi. Valamikor szétvált ez a kettő, és most újra egyesül. Tényleg így van. A jelenlegi nyugati természettudományos kultúrát tulajdonképpen az okozta, hogy a felvilágosodás és a reneszánsz humanizmus táján az emberek fellázadtak azzal, hogy a vallások nem tudtak valódi válaszokat adni nagyon fontos kérdésekre. Segítségül a balagyféltekiükhöz fordultak. Itt tegyük hozzá zárójelben, hogy itt a vallások és az egyházaknak a szervezeti, illetve tartalmi szétválása miatt történt ez. Tehát magyarul a vallásoknak a tartalma elsekélyesedett, eltűnt, és esetleg egy-egy személyeknél, de nem az egyházak kezébe maradt meg, és ez okozta a problémát. Tehát az emberek így fordultak el. Így van. És akkor jött a tudományos megismerésnek a már korábban vázolt vonulata, amely igyekezett a misztikát, amelyet egyértelműen a vallások hatáskörébe tartozónak vél száműzni. Ugyanakkor, mivel hogy hát mindenki a legracionalistább, a legmaterialistább kutatónak is megvan az a bizonyos másik agyféltekéje, és idejének tekintélyes részét a nappali tudata számára hozzáférhetetlen, úgynevezett tudattalan tartományokban tölti, éjszaka például. A misztika az végig jelen volt az elmúlt évszázadok során is. A felszíni szellemi szférákba pedig len úgy lopagodott vissza ott, ahol a legkevésbé várták volna. Pontosan a relativitás elméleten keresztül. Ma a világ egyetemein a legnagyobb komolysággal tanítják azt, hogy az idő meggörbül példának okáért. Ez egy tipikus megnyilvánulása, és ezt racionális tudománynak apostrofálják. Ugyanakkor a tudat kiterjesztésével végzett tudományos megismeréstől félnek, bizonytalannak érezzik magukat, és a, mint már a beszélgetésünk elején is szó volt róla, a legalapvetőbb emberi érzés, a félelem, amely nagyon-nagyon sok minden mögött ott van, amire nem is feltételeznénk, hogy az. Emögött is a félelem van, a bizonytalanság félelme, ami egészen addig tart, amíg az illető saját maga konkrét tapasztalatokat nem szerez, ehhez viszont egy bizonyos szellemi érettség és egy karakterfejlettségi szint szükséges. És valójában mi ezt próbáljuk kutatni, és igazából erre szeretnénk buzdítani tudós, nem tudós. Egyaránt. És hát ezzel véget is ért a mai beszélgetésünk, én köszönöm, és egy hét múlva ismét lesz Baraka, úgyhogy majd akkor megint találkozunk. Minden jót kívánok!